بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تكيوا كتك درسيت كتاب أصول الستة العظيمة شاء الإمام العالم الجليل محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. تليونا كتك مسنجي ونمي أمباو تليوصوما كتك كبيندي كريتشوبيتا أمباو مسنجي هو وليكونا زنقوم زيا الفقه والفقهاء، العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. مسنجي أمباو وليكونا زنقوم زيا وانا وچووني أما ونيا إليم نا إليم إليم نيني نا وانا ونيا إليم نكنا ناني نا بيا فيلي فيلي فقه نوالي فقهاء. Tunaishi katika zama ambazo kila atakayekuwa msemaji na hodari wa kuzungumza ataitwa alim, bali ataitwa ni mwana wa chuoni, na ima ataitwa ni faqihi. Hata wakaingia wasiokuwa na elimu na wao wakapewa sifa hizo. Lakini tulimalizia kwa kuzungumza ya kwamba elimu ni muongozo mkubwa ambao unamfanya mtu aweze kumwabudu Mola wake vizuri kwa usahihi. Lakini pia elimu sahihi na matendo yaliyokuwa mema ni msingi mkubwa sana katika umakinifu wa jambo lolote. Na tukasema maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala pale alipotufahamisha kwamba elimu ni ile ambayo unaposoma maneno yake unakuta qala Allahu, amesema Allah, قال الرسول أمسيما متومة صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابة أمسيما صحابة. هي عنده إليم. أما إليم وانبازو تنسوما كتك مزنجيرا يتو وانبو يتو يا مايشا كزيزيتو زكي دونية ني إليم، لكن إنا قزنغمزو إليم مطلقا إنا قصديو ني إليم يا كشريا. الله أليبسيما إن الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتي، na wale waliopewa elimu wainuliwa daraja ya juu zaidi. Ni ilmu shar'i, ni ile elimu ya kisheria, elimu ambayo ni mirathi ya mitume, elimu waliokuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakaja wakaifundisha. Pia tulitoa maelezo kusema shubha ambayo inatumika kwamba elimu yoyote ile ni elimu na inapewa daraja ya elimu na mwenye nayo ni mwanachuoni. Na Allah alipomwambia mtume iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, hakumwambia asome elimu fulani, ni elimu yoyote. Tukabainisha kwamba sio kauli ya kweli, bali kauli ya sawasawa. Elimu ile kusudiwa pale ni ilmu ya tauhid, ilmu ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikatumika neno bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako, umjue, umfahamu ni nani aliyeumba. Kama yupo aliyeumba, ni ipi haki yake, anastahiki kufanyiwa nini? Na ndio maana ukiingizwa kaburini wewe, swali la kwanza utaulizwa man rabbuka, ni nani rabbi wako? Kwa sababu ndio elimu ya kwanza ulitakiwa usome umjue. Kwa hiyo huyo huyo ndio utakayeulizwa mwanzo kaburini kwako, man rabbuka, na ndipo ulipoambiwa usome iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, ili umjue na haki zake uzijue. Simeleka vizuri. Ama leo tuingia katika msingi wa tano, al-aslu al-khamis, na itakuwa imebakia msingi mmoja katika kitabu chetu cha usulu sita. Mimi natamani kama mngekihifadhi kitabu hiki, lakini kwa baadhi ya watu kitakuwa kigumu, au sio? Tayeb, lakini pia kuijua misingi japo kwa kuisema kwa Kiswahili, ukaijua japo kuisema misingi hii kwa nini? Kwa Kiswahili. Kwani ilipokuwa watu hawaijui elimu, kama huijui elimu utawajua wenye elimu? Ah, kama huijui elimu huwezi kujua wenye elimu. Kwa hiyo wewe mtu yoyote atakayezungumza mbele yako na ukafurahi, utamuita nani? Utamuita mwanachuoni. Eh? Lakini kisheria haiko hivyo. Na unaposema fulani mwanachuoni, sitakuuliza swali nani aliyempasisha katika wanachuoni kwamba huyo ni mwanachuoni. Mshaelewa hiyo ibara? Kituambia fulani ni mwanachuoni, tutakuuliza hivi, ni nani aliyekwambia kama huyo ni mwanachuoni? Ni mwanachuoni gani aliyekupasishia kwamba huyo ni mwanachuoni? Kwa sababu anayemjua mwanachuoni ni mwanachuoni. Anayemjua fundi ni fundi mwenzake, au haiko hivyo? Anayemjua daktari ni daktari mwenzake. Sio kile anajua kusoma sindano cha daktari tu, haiwezekani. Kwa hivyo viko vigezo vya kielimu vinavyopelekea mtu kuwa mwanachuoni, mtu kuwa faqihi katika mila. Ama leo tuingie katika msingi wa tano, al-aslul khamis, msingi wa tano, bayanu anna Allah, bayanu Allah subhanahu wa ta'ala li awliya'i Allah wa tafriqihi bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'i Allah al-munafiqin wal fujjar. Wa yakfi fi hadhihi al-ayah min surati Ali Imran wa hiya qawluhu ta'ala قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا ولا يخافون لومة لائم. والآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم وليس ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. شيخ نسيم متنجي وتانو الله أم بينيشا ni ubainifu wa Allah li awliya'i Allah, mawalii wake. Allah amebainisha mawalii wake. Walii ni mtu gani? Rafiki kipenzi wa Allah. Simuleka vizuri. Walii wa Allah manake kipenzi, rafiki kipenzi wa nani? Wa Allah. Ito walii. Kwa lugha nyingine mawalii wanaitwa kwa jina la masharifu. Maana uweze kumjua walii ukajua walii ni mtu mwingine na sharifu ni mtu mwingine. Yaani hawa wasikia watu wa masharifu ndio maana yake hao mawalii. Lakini ni kwamba walii ndio hawa leo watu wa masharifu wanaitwa mawalii. Sasa Allah amewabainisha hawa, sisi hatuna haja wewe utuambie mimi sharifu, mimi sio sharifu. Allah kashabainisha masharifu mkina nani, manake mawali ni akina nani. Watafriqihi bainahum, na Allah katofautisha baina ya hawa mawali wa baina almutashabbihina bihim, na wale wanaojifananisha nao. Kuna mawali na kuna watu wanajifananisha na mawali. Min a'da'i Allah, kuna kwa maadui wa Allah. Al-munafiqina wal-fujjar, watu ambao ni wanafiki Na wengine ni watu waovu tu, lakini wamejifananisha na wao kwamba ni katika mawali. Wayakfi fi hadha, natosha katika jambo hili, inatosha katika jambo hili, jambo la kubainisha mawalii wa Allah ni kina nani na wale wanaojifananisha na mawalii ni kina nani katika waovu na watu wanafiki. Ayatun min surati Ali Imran, yatosha kutumia aya iliyo katika surati Ali Imran, aya 31. Wa hiya qawluhu, na aya yenyewe ni kauli ya Allah, anasema qul, sema e Muhammad uambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa ninyi mwadai kwamba mnampenda Allah, ikiwa ninyi ni kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Ikiwa ninyi mnadai na mnasema kwamba mnampenda Allah, nifuateni mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, Allah atakupendeni. Kwa hiyo mawalii ni vipenzi wa nani? Wa Allah. Sasa je, wahitaji wewe kuwa kipenzi wa Allah? Na ukihitaji kuwa kipenzi cha Allah, maelekezo ya hii aya na kutaka ufanyeni, na mfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, ukiwa wewe humfuati mtume, unahitaji kuwa kipenzi wa Allah, utayapata mapenzi ya Allah? Huwezi kupata. Kwa hiyo ikiwa unahitaji kuwa mpenzi wa Allah, kuwa walii wa Allah, ni wewe kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema kadhaa, ameamrisha hivi, na wewe unafanya. Amekataza hivi, unaacha. Mtume anapenda hivi, unafanya. Mtume hapendi hivi, unaacha. Mtume kaelekeza hivi, unafanya. Sikieleweka vizuri. Allah anatubainishia kwamba wale wenye kutangaza wanampenda yeye, yani wanampenda Allah, mapenzi yao kwa Allah hayawezi kuthibiti pasina wao kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya imetaja vitu viwili. Imetaja mahabba na imetaja itiba. Imetaja kupenda, alafu imetaja kufuata. Tunaweza wengi kudai tunapenda, kwa sababu kupenda si mtu asema tu mdomoni. Mimi nampenda Allah, na wewe wasema mimi nampenda Allah, na yule asema mimi nampenda Allah. Sasa Allah hakubali maneno yako kwamba wewe unampenda. Ila hayo madai yako ya kumpenda Allah yanahitaji uthibitisho. Uthibitisho wa kumpenda Allah ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibara imeeleweka vizuri. Kwa hiyo watu wanaposema sisi tunampenda Allah, ama watu wakasema sisi tunampenda Allah na mtume wake, kipimo cha kuwajua watu wale kama ni kweli wanampenda Allah na mtume wake ni kipi? Naam. Mbona mnaogopa kusema? Eh? Kipimo ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah amesema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie Muhammad ikiwa ninyi mnampenda Allah nifuateni. Tumfuate nani? Kwenye lipi? Tumfuate mtume kwenye lipi? Eh? Kwenye yale aliyotuamrisha, kwenye mafundisho aliyotuletea, yote au baadhi? Kwa hiyo wewe ukiweka kijiubaguzi kwamba mimi nitamfuata mtume hapa, alafu hapo kwingine bwana mimi nawaachia na wengine, itakuwa ni mkweli au itakuwa ni mrongo? Hautakuwa mkweli katika madai yako. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza linalotuonyesha kwamba kipimo cha kumjua walii wa Allah na kipenzi wa Allah ni nini? Ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa atakapokuja msikitini kwenu mtu akasema mimi ni wali na ukoo wangu ni ukoo wa Abdul Qadir Jailani au ni ukoo wa Hassan au ni kwenye ukoo wa Fatima au mimi ni katika ukoo fulani, babu yangu alikuwa fulani, babu yangu mwingine alikuwa fulani, ukoo wa masharifu, ukoo wa mawali. Lakini huyu anayesema ni ukoo wa mawali, tumuona yuko kinyume na muongozo wa mtume. Je, ni kweli atakuwa ni wali wa Allah? Na kwa aya hii kipimo ni kwamba atakayedai ni wali wa Allah na akawa hamfuati mtume, basi madai yake ni madai ya uongo. Mbona dua yake inakubaliwa? Swali likija hilo. Mbona dua yake akiomba inakubaliwa? Mwambie hata ya mchawi inakubaliwa. Mchawi anamuomba Allah, au sio? Niwezeshe nikamwangie huyu, kila siku ananishinda mimi. Na kweli sikuwa na bahatika, unasahau kusoma adhkari na kupata. Unaanza kuhangaika, Allahu la ilaha illa wapi? Kila ukisoma haisomeki. Mpaka ukifanikiwa. Unahema kweli kweli. Vipi leo baba kupatikana leo? Awahi wakitokea ni siku moja moja hii. Haitokei. Yatokea. Umerudi, umechoka, umesahau kusoma adhkari. Kumbe jamaa kila siku wanakuja hawakupati. Kila siku wakija hawakupati. Siku hiyo umesahau mwenyewe kusoma adhkari, wajilalia tu. Ah, nipumzike kidogo. Moja kwa moja. Jamaa anajaribu tu tena leo kwanza. Ah, kufika si mlango ndio huu bwana. Wanakudaka. Ndio unaanza kusomea hapo sasa, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wapi? Bango la kuja kufanikiwa. Leo wamejiotea leo. Kwa hiyo hata mchawi anaweza kaomba kafanikiwa. Kwa hiyo mtu kukuombea dua na ikafanikiwa si hoja. Allah anaweza kumkubalia ili upate mizani, upimwe wewe ukoje. Hata wezi si wanamuomba wenyewe, utasikia yule baba akasema alhamdulillah bwana, leo nimefanikiwa leo. Anamshukuru Allah. Na wakati akienda kule pia anamuomba Allah. Na kweli anafanikiwa bwana, umeweka simu yako vibaka pitia. Kwa hiyo wengi wanamuomba Allah, na wapo Allah anaowapa kwa mitihani, na kuna wengine hawapi kwa mitihani. Na wapo watu ambao mashallah dua zao ni mustajaba. Hali hii ilikuwepo tangu wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka sasa ipo. Tufahamiane vizuri. Mfano katika dua ambazo ni mustajaba, yani mtume kathibitisha dua hizi zajibiwa, ni dua ya mzazi kwa mtoto wake. Sasa, kwa hiyo kila mzazi atakuwa ni wali wa Allah. Dua ya mzazi kwa mtoto wake ni mustajaba. Mzazi akikuombea dua yake, wewe mwanangu, Allah nakukabidhi mwanangu huyu muhifadhi na shari, Allah anaipokea. Ndio maana wazazi wamekatazwa kuwalana watoto wao. Mwehu wewe, atakuja kuwa mwehu kweli? Alafu anza kulalamika, mtoto wangu karogwa, mtoto wangu sijui. Kumbe wewe ndio wamroga mtoto wako na maneno yako mabaya mabaya. Ukimwita wamlani, ukimpokea wamtukana. Wewe ndio unamharibu mtoto wako kwa sababu maneno yako yakubalika. Mzazi haruhusiwi kutoa lugha mabaya mabaya kwa mtoto wake. Sasa si dalili kwamba mtu akifanya hivi ndipo atafanya nini? Dua yake inakubaliwa. Kwamba mtu yote dua yake inayokubaliwa ataitwa wali. Sio kipimo. Kipimo cha kumjua wali ni kwamba yule wali awe anafanya nini? Aweje? Amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenyewe wanasema kuna mawali na kuna masharifu. Masharifu wenyewe ukoo wao ni kwa Hussein. Mawali ukoo wao ni kwa Hassan. Waongo wao. Allahu musta'an. Sasa ukikupata na wewe ndio hujasikiliza hata darasa la tauhid hata siku moja. Kweli bwana mawali bwana. Anakutajia ukoo wake. Mimi naitwa Abubakari ibn Abubakari ibn Muhammad ibn Ali ibn Abubakari ibn Hassan ibn Ali ibn Mustafa ibn anataja mpaka namfika Ali ibn Abi Talib. Sasa kweli ukoo wake wa mtume bwana. Sasa wewe mwenyewe pia huwezi kuona ajabu. Huyu bwana na Ali kuna karne ngapi katikati? Huyo aliyomnukulia ukoo nani? kama vile kuna wale mashia wa Misri walijinasibisha kwa Fatima, wakaita dola yao ni Fatimia, wakati ni watu waovu, lakini wamejipeleka mpaka wakajiingiza kwa Fatima. Hasa mtu kujinasibisha kwa baba asiyekuwa wake yawezekana? Mtu kujinasibisha kwa baba asiyekuwa wake yawezekana? Hiyo sio dalili ya usharifu wake. Lakini pia kabla hajajulikana, jina hili la usharifu lilikuwa likitumika katika baadhi ya dola kwa wale watawala, kama katika dola al-Uthmania walikuwa wanajulikana wale watawala wake masharifu, walikuwa tu masharifu, sharifu sharifu sharifu sharifu sharifu sharifu, hata kiwa jahili murakaba tu sharifu, ni jina lilikuwa hivyo. Lakini sasa hivi neno sharifu lajulikana kama wali. Nadhani mmeshanielewa vizuri. Kwa hiyo hata wewe unaweza kutengeneza mawasiliano baina yako na Allah na ukawa kipenzi wa Allah, ukawa wali wa Allah. Ukimuomba anakupa, ukitaka akulinde anakulinda, ukimwambia anakusikiliza. Na ukikasirika na yeye anawakasirikia wale kuudhi. Siku moja Mtume katika hadithi katika Riyadhus Salihin, katika babu adhiyafa, mlango unazungumzia kukirimu wageni, mlango wa wageni, kama sikusahau, siku moja Mtume aligawa masaa. Mtume alikuwa na kaida wale ashabu sufa, anaweza ka leo tosa, wewe bwana utaondoka na watatu, huyu huyu huyu, watakula kwako, afu ndio utajua utawapikia nini, utatafuta wapi, utajua mwenyewe. Wewe na wewe mtende na huyu. Sasa siku ya Abubakar naye akapewa grupu la watu, Abubakar utaondoka na hawa ndanao. Siku hiyo Abubakar chakula kidogo nyumbani, atafanya nini sasa? Kenda nao wale nyumbani, kamwambia mwanaye Abdurrahman ibn Abi Bakr, amwambia wahudumie wageni, mimi natoka. Kaisha waacha wageni sehemu ya kula, amwambia wahudumie wageni chakula, make aibu chakula kidogo. Mtume ndo kamwambia aende nao nyumbani, atawalisha nini? Akamwachia kazi mtoto wake, akachomoka akawaacha, kazunguka huko aja. Sasa hizo atakosha maliza kula, anarudi anakuta hawajala. Kamgombeza mtoto wake Abdurrahman, vipi mimi nimekuachia maagizo haya na mpaka sasa hivi hawajamsa, wamekataa kula, mpaka wewe uwepo ndo watakula? Akamwambia jamani, mimi nimeona chakula kidogo, kuleni nyinyi wageni wenu, wageni wangu, mimi nisile. Wakamwambia hapana, tutakula wote, njoo tule sisi wote hapa. Abubakar ikabidi akae yeye na wageni wake, wakanao wote, wakaanza kula, walikula wakashiba na hakikuisha. Mmeelewa vizuri? Wale waliokuwa wanawalisha ni wageni wa nani? Wageni wa Mtume, vipenzi wa Allah. Hicho chakula kilichomtia yeye hofu kwamba akiwatoshi, walikula na kikabaki vile vile kama hawajala, afu wote wameshiba. Mwenye nyumba kashiba na wageni wameshiba. Lakini hawakutoka pale, wakaenda akajitangaza, jamani leo tumekula kikabaki. Hakuna waliojitangaza, kwa sababu ile ni siri baina yake na nani? Na Allah. Kwa utakuta kwamba hawa vipenzi wa Allah ni wengi sana, na hawana tabia ya kujitangaza kwa yale mazuri yanayotokea, tena ya ajabu. Ukimuona mtu kafanikiwa jambo moja, limetokea likawa limekubalika, halafu akaanza kulitangaza, basi jua siye, kwa sababu ile ni siri baina yake na Allah. Mmeshanielewa vizuri? Wa ayatun min surati al-Maida, na yatutosha kumfahamu wali wa Allah na asiyekuwa wali. Aya katika surati al-Maida, wa hiya qawluhu ta'ala, nayo ni qawli ya Allah, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, man yartadda minkum an dinihi, yeyote miongoni mwenu ambaye atatoka katika dini yake akaacha Uislamu, akachagua ukafiri, akaacha mila ya Uislamu, akachagua mila za kienyeji, fasawfa yaati Allahu biqaumi, Allah ataleta watu wengine. Mleka vizuri, nyinyi mkijifanya hamna shida na dini, sio tatizo kwa Allah, atakuwacheni kama mlivyo, halafu ataleta watu wengine. Sifa ya hawa watu Allah akataja, yuhibbuhum wayuhibbunahu, yeye anawapenda na wao wanampenda. Sifa yao, sifa ya kwanza ya walii katika aya ya kwanza tumepata ni sifa gani? Sifa ya kwanza kwa walii ni kumpenda nani? Kumpenda mtume. Ha? Sifa ya kwanza ya walii wa Allah ni nini? Sifa ya kwanza ya walii ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ni kumpenda mtume? Kama mtu tabaya anampenda mtume, dalili kwamba ni walii. Na dalili ya mapenzi haithibiti mpaka matendo yapatikane. Kwa utiifu wako kwa mtume ni dalili ya kwanza kwamba wewe unayedai ni walii wa Allah lazima uwe ni mfuasi wa kweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hii aya ya pili ya sura Maida, Allah atuongezea sifa zingine. Anatuambia, enyi mliomwamini Allah, man yartadda minkum an dinihi, yeyote miongoni mwenu ambaye atakuwa ameritadi, ametoka katika dini yake, ameacha dini, akaingia katika dini nyingine, haina tatizo. Fasawfa yaati Allahu biqaumin, Allah ataleta watu wengine. Yaani nyinyi mkizira hii dini, mkaona hamwezi kuisoma, hamna muda wa kuisoma, hamna muda wa kuifanyia kazi, hamna muda wa kuitangaza, mko busy na maisha yenu na shughuli zenu, haina tatizo. Allah hapungukiwi chochote, ataleta watu wengine. Akataja sifa zao sasa. Sifa yao ya kwanza, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Watu hao atakaowaleta, wao wanampenda Allah, Allah anawapenda wao na wao wanampenda Allah. Akasema, adhillatun ala almu'minina, ni madhalili kwa waumini wenzao. Maki wana huruma, wana mapenzi, hawana ukali na ukorofi kwa waumini wenzao. Wao na waumini wenzao wana mapenzi baina yao. Adhillatun ala almu'minina, sifa yao hawa watu ni wanyonge, ni madhalili kwa waumini wenzao. Maana yake ya kwamba hawawapigi vita waumini wenzao, wala hawaweki upinzani baina yao, wala hawabishani na wao, hawana ukorofi baina yao na waumini wenzao. A'izzatun 'ala al-kafirina, ama kwa makafiri hawaonyeshi unyonge hata kidogo, wanaonyesha nguvu, wanaonyesha ushujaa, na wanaonyesha kwamba wanauchukia ukafiri na makafiri. Hawana muda wa kuwasifu na kuwabembeleza. Kwa hiyo muumini kwa kafiri a'izza, yani manake ni wenye nguvu kwa makafiri. Hiyo ni sifa ya ngapi? Adhillatu ala almu'minina a'izzatun ala alkafirina yujahiduna fi sabilillahi. Sifa yao nyingine ni watu wenye kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatoa nguvu zao, wanatoa wakati wao, wanatoa mali zao kuhakikisha dini ya Allah itasimama. Mfano kama tuko hapa Tanzania, utachukua bunduki ukapigania na nani? Ha? Utaenda kupigania wapi? Hakuna uwanja wa kupigania hapa. Lakini ipo njia ya kutumia pesa yako, ipo njia ya kutumia mali yako, ipo njia ya kutumia wakati wako kuhakikisha dini ya Allah itakuwa juu. Mfano, kuna maeneo inatakiwa Uislamu udhihirike, na ni maeneo ya Uislamu udhihirike, alafu Uislamu ukadidimizwa, ukainuliwa ukafiri. Wewe ukapambana kama una nafasi pale kuhakikisha utabakia Uislamu kuwa juu na utabakia Uislamu kuwa ni wenye kuonekana hapa huko. Tutoe mfano mmoja kwamba mtoto wako wa kike anaolewa. Sawa? Arusi si sehemu ya kudhihirisha furaha ya Kiislamu, na ni sehemu ya kupata malipo, na ni ibada. Akatokea dada yako akasema, huyu ndo mtoto wetu wa kwanza, kwa hiyo lazima tumsherehekee. Mimi nitajitolea gharama za sherehe. Akatokea na dada yako mwingine akasema, na mimi tutashirikiana katika hilo. Ndio kikao cha familia cha mpanga harusi ya binti yenu sasa. Akatokea mama akasema, mimi pia nitashiriki katika hilo. Wamekuwa wangapi? Wamekuwa watatu. Mwenyewe unaangaza macho tu. Idadi ya watu inaongezeka kuchangia. Mara wa mwisho anamalizia mke wako asema, na mimi pia nitakuwa pamoja na nyie. Wamekuwa wangapi? Wanne. Haya. Sasa sherehe yetu itakuwaje? Ah, tutachukua ukumbi pale. Watu watakwenda kufurahi. Watakuwa wanawake watupu tu, lakini itakuwaje? Itakuwa kadha kadha kadha kadha kadha. Unaambia huyu mtoto babake ni nani? Ni wewe. Basi hayo mlioyapanga kwa huyu mtoto hayafanyiki, kwa sababu dini haina nafasi hapo. Hakuna dini iko taasisi, wala hakuna dini iko town school. Kwa hiyo ya huyu mtoto huko hayaendi. Tunafanya hina ya Kiislamu. Basi hina mtampakia huko nyumbani, na zawadi zenu mtamletea huku huku nyumbani. Hicho kitu hakipo. Mama anasema, wewe mtoto kuwa na adabu, nitakutolea radhi. Mwambia, mama nakuheshimu, lakini radhi ya Allah ni kubwa kuliko ya kwako. Na mimi naogopa Allah sikutolee wewe radhi ukaangamia. Kwa hiyo haya ni mambo ya haramu, hayafai. Alafu mwenyewe hata ukasiriki wala ujanuna. Uko safi kabisa. Watu wanachemka tu. Ambia, jamani, fujo ya nini? Nyesi na mapesa. Nye mtunzeni mtoto wenu haya mapesa, akaanzie maisha na mume wake huko. Kuna haja kuwekea watu kelele? Tutaona. Ya, tutaona. Unaenda kwa binti yako. Mwanangu, haya hayafanyiki. Kama mimi ndio baba yako, hapa hakifanyiki chochote. Hapa ni Uislamu kwenda mbele. Hii sio jihadi. Eh? Nikikusimulia uwezi kuijua mpaka itokee nyumbani kwako ndio utajua. Sio mchezo. Isikie tu la kusimulia wengine huko. Sio mchezo, vurugu lake sio la kawaida. Maraki ndio atamkia huku. Wewe mtoto mdogo nimekubeba mwenyewe, ulikuwa unanikojolea wewe, huna adabu. Mwingine anamkia huku, na wewe ndio mdogo wao maskini. Sasa wewe unaambia, bwana mimi kweli nyie wewe mama yangu ndio umenizaa, na yeye dada zangu ndio mlinibeba mpaka nikakua. Allah akasema hivi, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Nikiwa mdogo ni kiongozi wenu, nikiwa mkubwa ni kiongozi wenu. Sasa hizo taarabu na hayo madisko na hizo hina, mwisho ni pale mlangoni. Kwenye hii nyumba hakufanyiki kitu. Kwenye harusi ya binti yangu hakifanyiki kitu. Wewe ndio baba? Au hamjanielewa vizuri? Kazi. Lakini utaliweza hili pale utakapokuwa mizani ya mapenzi ya hawa wawili imekaa. Je, unayempenda wewe ni Allah na mtume wake, ama unayempenda wewe ni familia yako? Haya, hii tunabindo mizani ya mapenzi sasa imesimama hapa. Nani unampenda? Yule unayempenda hapo ndio utakayempa nafasi. Nampenda Allah, lakini sasa unajua humpendi. Unayempenda utakufa kwa ajili yake. Sasa hii ni sifa kwamba hawa watu vipenzi wa Allah, yujahiduna fi sabilillah, wanapambana kuitangaza dini ya Allah. Nadhani meleweka vizuri. Mfano mwingine, yaweza kuwa wewe ni kiongozi wa msikiti fulani. Ule msikiti katokea mtu hauna dini, msikiti watu wanaswali na kuondoka, akatokea mtu sasa, mimi nataka niwafundishe watu hapa namna ya kuswali. Tafundisha fiqhi, kitabu changu kidogo tuichi hapa, ama nitafundisha tauhidi, ama nitafundisha tafsiri ya Qur'ani, nataka watu wasome. Kumbe kuna mwenyekiti wenu wa msikiti pale ni bonge la gwiji. Sawa eh? Akasema hapa bwana kwa sasa hivi haiwezekani. Au darasa ikaanzaanza, akaona kama wateja wanapungua sasa. Mbona kama watu wanaanza kuelewa elewa hivi, mtihani. Shehe bwana, tafadhali kesho darasa hakuna. Sasa na wewe ni mmoja katika ile bodi pale, yani katika wale viongozi wanakamati kusema darasa itakuwepo. Vurugu zikaanza kwenye kamati. Mkagombana wenyewe chumbani mpaka mkatoka nje ya msikiti. Wewe unasema darasa itakuwepo. Mimi uongozi siziri wala siachi. Humu. Hizo jihadi. Kamati nzima umekataa, wewe mtu mmoja ukasimama. Halafu ukawaambia sasa cha msingi tunataka mtuambie huyu anafundisha ya sawa ama hafundishi ya sawa. Jawabu, hata kama ni ya sawa hatuyataki. Sasa ya kwako unayotaka nyumbani kwako. Huu ni msikiti wa Allah. Allah leta tofari hapa. Alileta. Waitika, ndio alileta. Kwani wewe bila kukuamletea mchanga ungetengeneza tofari wewe? Bila kupa nguvu wewe ungefyatua hii tofari? Bila kupa nguvu ya kujenga ungelijenga wewe? Alileta tofari, ni la kwake na wewe ni wa kwake na hutaki ondoka. Darasa itaendelea. Mwalimu njoo endelee hapa. Alafu mwenyewe umekaa pale. Hii sio jihadi. Paka mwende Somalia. Jihadi ziko tele. Waweza ukapambana sehemu nzito kabisa. Na mnafikiri kama wakipatikana wawili watatu hizi munkari zitapungua hizi? Zitapungua, munkari za kwenye maharusi zitapungua, munkari za kwenye vilio zitapungua, munkari za majumbani zitapungua. Lakini wako wapi? Aina al-mujahidun. Wako wapi wapambanaji? Wanasubiria tu wakiwaona makafiri wamemtukana mtume ndio wanajifanya maandamano. Maandamano kwenye disco ziondoke. Au sio jihadi? Mmeshafanya maandamano kuondoa disco na taarabu na michiriku usijima nini makorokoro ya maharusi mmeshafanya? Nyie maandamano mnaonea wale wao wamekojolea msahafu. Wachawi hao wanakojolea misahafu kila siku kwa kujifunza ugaga hao. Amjasoma vitabu vyao tu. Mmoja katika masharti ya kupewa uchawi, utaambiwa kojolea msahafu ama ukalie msahafu ama kautupe chooni msahafu. Hawa wachawi wana siri kubwa sana hawa. Anakuambia kakari yadha siku 40. Utanitisha nini? Nimekari yadha siku 40. Wewe akili yako unafika kaitikafu. Kakaa kwenye zizi la uchawi, la ushirikina, la uchafu. Huwezi kupewa uganga na wachawi mpaka umkufuru Allah. Huwezi kupewa. Wenye anakuambia ni ilmu tibi. Tibi gani? Tibi ya uchawi. Tibi ya uchawi. Mmeshanielewa? Naona nimewatoa kidogo. Sasa jihadi ni kupambana, dini ya Allah iwe juu. Hata ikiwa juu nyumbani kwako, dini ipo juu. Sio mpaka eti dini iwe juu Ikulu Tanzania. Nyumbani kwako dini iko juu. Si nyumba unaimiliki? Kwa watoto wako dini iko juu. Unapambana dini iwe juu. Na ikianza hapo kwako, itaenda kwa mdogo wako, itaenda kwa mkubwa wako, itaenda mtaa mzima, mtapata nusura ya Allah na hatimaye mtapata nchi nzima. Lakini inaanza kidogo kidogo. Waarabu wanakuambia al-mataru qatrun. Mvua inaanza tone. Jamani inakuja hiyo. Inakuja hiyo. Au hawodaki. Speed is daza. Barabarani watu wanapungua. Tunajificha. Alafu mvua inaelea sasa. Na dini iko hivyo hivyo. Dini inaanza kuinuka kwako, inainuka kwa mke wako, inainuka kwa mtoto wako. Alafu inaenda hiyo. Ndio inapokwenda hiyo. Wanapiga watu kelele inakwenda tu. Ndio mvua inaenea hiyo. Sasa umekubali kunyeshewa au waogopa nguo zako zitaloana? Kwa hiyo sifa za mawalii, yujahiduna fi sabilillah, wanapambana katika dini ya nani? Ya Allah, kuhakikisha wanainua dini ya Allah. Na sifa yao nyingine, la yakhafuna wala yakhafuna laumata laimin, wala hawaogopi lawama za wenye kulaumu. Mawalii wa Allah hawaogopi lawama za wenye kulaumu. Aya hizi mbili zimetaja sifa za mawalii. Tuko pamoja eh? Na aya nyingine anasema Sheikh wa ayatum fi surati Yunus. Na aya nyingine katika surati Yunus aya ya 62 mpaka 63. Allah anasema subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Sikilizeni mfahamu, muelewe ya kwamba mawali wa Allah, vipenzi wa Allah, la khawfun alayhim, hawatakuwa na hofu juu yao siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku nzito sana. Yawma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Wa ummihi wa abihi, atamkimbia baba yake na mama yake. Wa sahibatihi wa banihi, atamkimbia rafiki mkewe na atamkimbia mtoto wake. Hawa ni watu wa karibu sana na wewe, lakini kwa uzito wa siku ya kiyama utawakimbia. Katika aya nyingine akasema Allah, yawma la yajzi walidun an waladihi, ni siku ambayo mzazi hatomsaidia mtoto wake. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, wala mtoto hatomsaidia baba yake chochote, mtoto hatomsaidia mzazi wake chochote. Kila mmoja na msukosuko yake. Mama ana ya kwake, mtoto ana ya kwake, baba ana ya kwake. Kila mmoja. Tumefahamiana vizuri? Sasa hawa mawalii wa Allah, hiyo siku ambayo watu wanakimbiana, wao hawatakuwa na hofu. Hawana wasiwasi. Wao wametulia, wana amani kwa sababu wamekutana na Allah akiwa radhi na wao. Ile misukosuko wao hawaioni. Hilo jua linaitwa jua kali liko hapa, wao wanaona kawaida, wako chini ya kivuli cha arshi ya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wako chini ya kivuli cha Allah. Wengine wanaangaika, mwajua jua litasogezwa maili moja na macho yatakuwa yamekodoka hivi, mashingo hayakunji kurudi chini, mashingo yamenyooka, mishipa imenyooka, haikunji kugeuza huku, wala kwamba utainamisha hivi ili macho yako juu hivi, alafu jua liko hapa. Sasa ndio jasho linachemka, na jasho la mtu litakuwa sawa na madhambi yake, linamwagika tuta, madhambi yako kidogo, jasho lako litafika hapo hapo kidogo kwenye majicho, macho ya mguu unaungulia hapo tu. Mwingine kwenye magoti, kwa madhambi yake mengi yamefika kwenye magoti hapo tu. Niambie, majana chemka vipi? Hujaenda motoni hapo? Hapo kwenye mauqif unaungua na maji ya madhambi yako, jasho. Wengine kiunoni, mjua tutafuliwa bila nguo hapo. Hapo hamjavalishwa nguo bado, mmefufuliwa kama mlivyozaliwa. Wengine jasho mpaka kifuani, wengine wanakunywa vibaba vya jasho. Maji yanachemka kweli kweli. Maana jua liko hapo, leo jua liko wapi? Halafu ukiweka maji juani yanachemka kiasi gani? Zile siku za joto zile unasikia joto lake. Jua liko mbali na pozwa kweli kweli, na watu wanapata dhiki. Sasa siku hiyo ya kiyama hamna kupozwa, lenyewe na ukali wake. Sasa wale watu wema wao hawatapata dhiki, hawatakuwa na hofu ile jua, sijui watanga. Wao kule kusimama kwa muda mrefu. Sasa hesabu yetu ikoje? Hapa tunafanyeje? Wameshachoka. Wanashauriana, tunafanyeje jamani? Hapana, mtu kamuombeni Allah tuondoe hapa, tujue tunakwenda wapi. Ndio hapo wataanza msafara sasa. Waende kwa Adam awatakie shifa ili wahukumiwe sasa. Waondoke pale waende hatua nyingine. Adam watakataa, wataenda kwa Nuhu, Nuhu watakataa, mpaka watafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume atawaambia, mimi ndio mwenyewe leo. mimi ndio mwenye haki. Hii ni shafaa al-kubra, hii ni shafaa ya wote. Sio kama tawahusu Islam peke yake. Shafaa hii ya Mtume ni watu waondoke hapa kwenye hii mauqifu ngumu. Tumefahamiana vizuri. Sasa hawa mawali wa Allah, la khawfun alayhim, wao hawatakuwa na hofu. Na hapa hakuna cha baba wala mjomba, hapa hamna urafiki hapa. Sasa Allah anasema wala hum yahzanun, wala mawali wa Allah hawatakuwa na huzuni. Hii huzuni ni hapa duniani. Siku unakufa wewe, huwa mtu anafikiria nyumba sijamaliza, maskini watoto wangu ndio hawa bado wadogo, mke wangu mwenyewe hajui kujituma, ataolewa na wanaume wengine, watoto wangu itakuwaje? Huzuni. Huyu wali wa Allah hatakuwa na huzuni. Imekuja katika aya zingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, hakika wale waliosema rabbuna Allah, mola wetu ni Allah, wametangaza itikadi yao sahihi, wao wanamuabudu mmoja peke yake Allah, lakini baada ya kutangaza hivyo thumma istaqamu, kisha wakaonyesha msimamo wao, hawatetereki, wako hapo kwa lolote, hawabanduki. Huo ndo msimamo wao. Unakuwa msimamo mkali, msimamo poa? Ha? Utakuwa mkali utakokuwa kwa watu wasiotaka Allah, au sio? Watakwambia una msimamo mkali, punguza jazba. Ala, ila nikiwa kama wewe na kwa ah ndio poa poa hii, tunaenda vizuri. Ah, sasa haiko hivyo. Mimi hii ni imani yangu. Kwa hiyo imani yangu iko wazi, naonyesha msimamo kwenye imani yangu, sionyeshi msimamo kwenye lako. Si mnaelewa vizuri? Msimamo ni kwenye lako wewe, linahusu imani yako. Sasa ukiwa utetea jambo lako, utaitwa mkorofi. Si la kwako. Haina tatizo. Na wewe huwezi kupeleka fujo kwa damu zako. Allah anasema juu ya watu hawa ambao wataonyesha misimamo yao katika dini, tatanazzalu alayhimul malaika, siku roho zao zinatoka watateremkiwa na malaika, malaika wa bushara watakuja, malaika wa bishara njema watawajia, watawaambia la takhafu wala tahzanu, msiogope huko mnapokwenda, nyinyi hamna shida, na wala msiwe na huzuni kwa hawa mnaoacha duniani. Usifikirie gari yako, usifikirie gorofa lako, usifikirie mashamba yako, usifikirie watoto wako. La takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna, ifurahieni pepo ya Allah, allati kuntum tu'adun, ambayo mlikuwa mkiahidiwa siku zote. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi ndo vipenzi wenu, mawali zenu tangu mkiwa katika maisha ya dunia. Wa yawma yaqumu al ashhad, na siku ya kiyama pia ni sisi ndo vipenzi wenu. Kipenzi wako Allah, huzuni tatoka wapi? Kama hii leo rafiki yako Kikwete hapo, polisi gani atakukamata? Eti sio unainua tu simu, eh bwana, habari asubuhi bwana, vijana wako naona wanamfanyia fujo hapo. Rao tokeje hapo, wote wanakimbia. Sasa wewe kipenzi wako Allah, haya mwambie basi, kuna watu wanakusumbua hapa, sijui kama atakubali. Basi sio kipenzi wako. Na tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo pia aya hii yatuonyesha kwamba vipenzi wa Allah, Allah anasema hawatakuwa na hofu na wala hawatakuwa na huzuni, kisha akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale ambao wenye kumwamini Allah na ni wacha Mungu. Nikisema wacha Mungu mnaelewa haraka haraka, eti na wana mkufu Allah, wanachunga mipaka ya Allah, hawavuki mipaka ya Allah, wameweka baina yao na Allah kizuizi kitakachowazuilia wao kuingia katika adhabu za Allah. Tumefahamiana vizuri. Aya hizi zimetaja sifa za mawali. Zimefika ngapi sifa zao? Naanza kuzihesabu. Sifa ya kwanza ya mawali, wanamfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya pili ya mawali, wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii aya kipande hichi kinarudi cha kwanza. Kumpenda kwako Allah hakuthibiti mpaka umfuate nani? Mtume. Kwa hiyo tunajumlisha hii inakuwa ni sifa moja. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mawali ni wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya pili ya mawali ni madhalili kwa Waislamu wenzao, hawana uadui na Waislamu wenzao. Sifa ya tatu ya mawali, wanawachukia makafiri. Naeleka vizuri eh? Na ukafiri wao. Sifa ya nne ya mawali, wanaipigania dini ya nani? Dini ya Allah. Na sifa ya tano ya mawali, wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani tumefahamiana vizuri. Muda wetu umetuishia, na leo sio siku ya kuzidisha muda, lakini Sheikh anamalizia anatuambia hivi, thumma sara al-amru, kisha likawa jambo la uwali, inda akthari man yad'i al-ilma, kwa watu wengi wanaojidai kwamba wamesoma, wana elimu ya dini, wa annahu min hudati al-khalqi, na ambao wanajitangaza kwamba wao ndio wameongoka, wako karibu sana na Allah, wa hufadhu shar'i, na kwamba wao ndio wamehifadhi sheria ya Allah. Hawa wanaodai hivi wanasema ila anna awliyaa, kwamba mawalii la budda fihi min tarki al-ittiba'i ar-rasul, hapana budi mawalii wawe hawamfuati mtume. Mawalii kwao hawamfuati mtume. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, na watakaowafuata mitume sio mawalii. Ukimwona walii kaachia ndevu, kavaa nguo fupi, ujue sio nani? Sio walii. Walii yule ambaye ananyoa ndevu, anaburuza nguo yake, ana kilemba kikubwa kimoja kafunga kichwani, kingine kaangushia begani, ana bakora ya kutembea naye, au ana bendera, huyo ndio anaitwa nani? Anaitwa walii. Wala budda min tarki aljihadi, walii pia hapigani jihadi. Faman jahada falaysa minhu, atakayepigana jihadi sio katika mawalii. Kwa hiyo walii, ukitokea hata mkali nyumbani, ah haya jamani, shauri yenu, mimi simo bwana, anajua Allah. Hawa ndo mawalia wapole, hawana ugomvi na watu bwana. Hawa mawalia eh? Wala budda min tarki al-imani wa taqwa, wali pia hapana budi aache asiyo ni mtu wa imani wala mtu wa taqwa. Faman taahada bil iman, ambaye ataonyesha msimamo katika imani yake, wa taqwa, na akaonyesha hofu yake kwa Allah, falaisa minhum, huyo sio wali. Huyo wali je, na msimamo mkali? Mawali hawana msimamo mkali bwana. Anasema usiwapeleke watu spidi, wapeleke watu kidogo kidogo, pole pole. Kuna walii mmoja tulikutana kwenye msiba mmoja kwao. Sasa ule msiba ulikuwa na munkarati nyingi. Mmoja akamwambia, lakini jamani, haya mambo mimi naona kama hayafai. Kwa nini tusiaachi? Tufanye yanayofaa. Mmoja akasema, "Ah, mimi naona hayana ubaya, tuendelee nayo tu kwa sababu watu washazoea, watakamgeukia Sharifu." Sharifu wewe wasemaje? Sharifu akaangalia watu wengi wanataka nini? Nasema, mi naona tusigombane kwa sababu ya haya. Watakaofanya wafanye, watakaoacha waache. Tusije kugombana wakati wote tumeondokewa. Akatokea mmoja akasema, hata mtume alimsomea Fatuma khitima. Mimi nikashtuka. Samahani kidogo. Mtume alimsomea Fatuma khitima? Alimsomea wapi? Kaburini? Manake Fatuma kafa baada ya miezi sita kwa mtume. Yani mtume akamtangulia Fatuma kufa miezi sita. Sasa unasema Fatuma kamsomea khitima mtume. Sasa mtume kamsomea mtoto wake Fatuma khitima, alimsomea wapi? Watu wakashtuka, ala, kumbe huyu shekhe kakosea. Akatokea mmoja, unajua sio hikima hiyo. Sio eti sio hikima kumkatalia kama kasema uongo, ningemkubalia tu hivyo hivyo. Mimi nikasema hii ndio hikima, kwamba Fatuma alichelewa kufa, mtume aliwahi kufa, sasa aliyekuwa hai ndio anamsomea aliyekufa, ama aliyekufa anamsomea aliyekuwa hai. Sharifu akaanza kulia. nilikuwa siyataki haya mimi. Sharifu wakalia, watu wote wakasimama. Sasa jamani, Mola laana imeshuka. Hawa ndio Sharifu, hawa ndio wali sasa. Subhanallah. Hivi ndio Sheikh anazungu kama tuko naye kwenye zama zetu vile. Wajua nyewe wengi hamjakaa pwani, sasa hamjui mambo ya masharifu na mawalii. Lakini kibahatika kusogea sogea huko pwani, ndio kuna masharifu wengi huku kwetu wajanja wajanja. Kule ndio hapo. Kwa hivyo Sheikh akamalizia kusema ya kwamba ya Rabbana, Mola wetu, nas'alaka al-afwa, nas'aluka al-afwa wal afia. Tunakuomba msamaha katika hali hii tuliyokuwa nayo, na tunakuomba utupe afya katika dini yako. Innaka sami'u du'a, hakika wewe ni mwenye kuzikubali na kuzipokea dua za waja wako. Na sisi tunamuomba Allah tuthibitishe katika sunna, atujalie kuwa na mapenzi katika dini, na atujalie kuwa na mapenzi ya kupenda kuhudhuria katika darasa za elimu ili tuweze kuifahamu dini yetu. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Maswali atakuwa darasa nyingine inshallah. Kesho tuna darasa nyingine, leo hatuna muda wa kuacha maswali, muda umetuishia.